Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 29 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kandydaci na prezydenta wzięli udział w debacie telewizyjnej zorganizowanej przez Super Express. Prezydent Duda zapowiedział nowych członków inicjatywy Trójmorza. Usuwanie awarii prądu w Hiszpanii potrwa jeszcze wiele godzin. Prawie 3 godziny zadawali sobie trudne pytania. 13 kandydatów na prezydenta wzięło udział w debacie telewizyjnej zorganizowanej przez Super Express. Tym razem pytania nie były zadawane przez dziennikarzy, ale samych uczestników. Pytania zadawane były w bliskim kontakcie twarzą w twarz. Niejednokrotnie były niewygodne i okraszone oskarżeniami, jak w przypadku Sławomira Mencena. Politykę, która nie wpuszcza do Polski nielegalnych migrantów. Dlaczego przez całą kampanię okłamuje pan w tej sprawie Polaków? Oburzenie wywołała odpowiedź Macieja Maciaka na pytanie Marka Jakubiaka. Czy podziwia pan Putina? Tak. To świadczy o tym, że jest bardzo dobrym politykiem. Putin morduje ludzi, morduje dzieci, pozwala na gwałty w Ukrainie. No w tej chwili, mówił Rafał Trzaskowski, klaskać Putinowi, to ja naprawdę czegoś takiego nie widziałem, jak żyje. I myślę, że przynajmniej w tej jednej sprawie wszyscy, jak tutaj stoimy, się zgadzamy. Popieram. Formuła debaty spowodowała, że najwięcej pytań otrzymali i najwięcej mówili kandydaci z czołówki sondaży. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Albania i Czarnogóra dołączą do inicjatywy Trójmorza. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział to, otwierając spotkanie biznesowe wysokiego szczebla poprzedzające szczyt w Warszawie. Prezydent mówił, że szczególną rolę w inicjatywie będą miały także Hiszpania i Turcja. W czasie rozpoczynającego się szczytu Czarnogóra i Albania oficjalnie dołączą do inicjatywy Trójmorza jako kraje stowarzyszone, natomiast Turcja i Hiszpania dołączą jako partnerzy strategiczni. To bardzo dobra, a wręcz świetna informacja. W tym roku w szczycie Trójmorza w Warszawie biorą udział 23 delegacje, w tym 12 prezydentów państw. W przyszłą środę, 7 maja, kardynałowie elektorzy rozpoczną kolejne w historii Kościoła katolickiego konklawę, podczas którego wybiorą następcę papieża Franciszka. Wśród 135 kardynałów 110 zostało nominowanych przez zmarłego papieża. Liberałów i konserwatystów takich ortodoksyjnych jest mniejszość, a większość to są tak zwani umiarkowani konserwatyści, więc rzeczywiście może się ziścić, że to będzie taki papież, który w jakimś sensie będzie kontynuował tą linię bergoliańską. Na to wiele wskazuje. Możemy być bardzo zaskoczeni, że ci wszyscy, którzy są w tym gronie mocnych papabili wymieniani, żaden z nich tym papieżem może nie zostać. Politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik mówił, że podczas wyboru żadna z frakcji kościelnych nie będzie miała przewagi. Wśród potencjalnych kandydatów na następcę Franciszka wymienia się m.in. Pietro Parolina, watykańskiego sekretarza stanu, czy Luisa Antonio Gokima Tagle z Filipin. Usuwanie awarii prądu w Hiszpanii potrwa wiele godzin, informuje główny operator systemu przesyłu energii elektrycznej. Hiszpańskie MSW podało, że 30 tysięcy dodatkowych policjantów zostało przydzielonych do pilnowania bezpieczeństwa w sparaliżowanym przez awarię kraju. Awaria rozpoczęła się o 12 i objęła niemal połowę Hiszpanii, część Portugalii i Francji. W wielu miejscach nie działała sygnalizacja świetlna, internet i łączność komórkowa. Nie jeździło metro i tramwaje. Najprawdopodobniej awaria nie była wynikiem cyberataku. Po serii niekorzystnych sondaży Donald Trump atakuje media. Amerykański prezydent nazwał wiodące gazety i stacje telewizyjne oszustami i przestępcami. Mija 100 dni prezydentury Donalda Trumpa. Z tej okazji szereg czołowych amerykańskich mediów i ośrodków badań opinii publicznej zapytało Amerykanów o opinię na temat prezydenta. We wszystkich sondażach poparcie dla Trumpa wyraźnie spadło i obecnie waha się w przedziale od 39 do 44%. Jednym z głównych powodów spadku jego notowań są kwestie gospodarcze. Amerykanie wskazują na wysoką inflację, decyzje w sprawie ceł i niekonsekwencje prezydenta. Donald Trump nie przyjmuje jednak krytyki. Ci ludzie powinni zostać objęci dochodzeniem w sprawie oszustwa, napisał Trump, wskazując na sondaże New York Timesa, Washington Post, telewizji ABC i Fox News. Trump przypomniał, że główne media pomyliły się w czasie kampanii wyborczej. Według ośrodków badawczych po 100 dniach urzędowania Trump ma najgorsze wyniki ze wszystkich prezydentów, włącznie z nim samym podczas pierwszej kadencji. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia na południu słonecznie, a na pozostałym obszarze może się chmurzyć. Na wschodzie postępujące od północy przelotne opady deszczu. 15 stopni na północy, 22 w centrum i na południu najchłodniej nad samym morzem 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Linia nocna. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie witamy Państwa bardzo serdecznie. Ewa Wichrowska, Dariusz Pieruk, no i ja, Dariusz Bugalski. Dziś... Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song, nothing but blue skies from now on. I never saw the sun shining so bright, never saw things going so light. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly by. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Nothing but blue skies do I see. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Days all of them gone, nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. No tutaj Willie Nelson w wieku, no w kwiecie wieku, 40-parolatek. No a dzisiaj kończy 92 lata. Nagrał płytę kilka dni temu, dosłownie kilka dni temu, i jeszcze rusza w trasę. I to jest mój, jeden z moich ukochanych artystów. A także, i może, no nie, to jest w pakiecie, że tak powiem. Jakby to powiedzieć, no to jest mój idol starzenia się. Inny ktoś, też już w takim wieku sędziwym, Richard Gere, powiedział takie słowa. 75 chyba teraz. Powiedział tak, taki znany cytat chyba. Nie ubolewajcie nad tym, że się starzejecie. I uwaga dalej, to przywilej, który nie jest udziałem każdego. No, mocno powiedziane i bardzo trafnie, prawda? I tak pomyślałem, że może dzisiaj posłuchamy kilku piosenek tych takich sędziwych artystów. No także Uriego, no bo on ma urodziny, 92. I porozmawiamy o tym starzeniu się, o starości. No bo to są ludzie, którzy się starzeją z fasonem. Tacy ludzie, którzy jakoś dali radę, jakoś dają radę nie ulegać frustracji, zniechęceniu, bezsensowi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wciąż są aktywni. I niektóre ich płyty są nawet, myślę, wspanialsze niż te wcześniejsze. No właśnie, jak w sobie to zachować? Pogodę życia, optymizm, fason, tak bym powiedział, tego słowa użył, fason. No to może o tym porozmawiamy? Zapraszam Państwa, opowiedzcie. Tak a propos liczb, cyfr, no to 2 2 7 3, no i jeszcze dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Uli Nelson obchodzi urodziny, a to jest jedna z jego ostatnich płyt. That's life, that's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that too. When I'm back on top in June. I say that's life, and as funny as it may seem, some people get a big old kick out of stomping on a dream. Well, I don't let it get me down, 'cause this old world just keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn, and a king. I've been up and down, over and out, and I know one thing. Each time I find myself lying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. 'Cause that's life, and I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't go by it. And if I didn't think it was worth a single try, I'd just jump on a big bird and then I'd fly. Get back in the race, 'cause that's life. And I just can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart just ain't going by it. And if nothing's shaking around here come July, I'll just roll myself up in a big ball and die. Dwa lata kończy dzisiaj. Uli Nelson. Tutaj 80-parolatek. No takie jest życie. Jak on to robi? No tam pewnie ma taki talent. Talent, który się wyraża... On napisał kilka książek. To są właściwie takie antologie jego wypowiedzi, tekstów różnych, fragmenty wywiadów, coś takiego. No w jednej z nich jest... On jest taki taoista, ten Uli Nelson. chociaż do taoistów i do taoizmu nie pasują przykazania, no powiedzmy, nazwijmy to tak. Tam jest, da się z tego wyciągnąć takich 10, no dobrze, niech będzie 10 jak przykazań, to niechże tak będzie. Jest kilka. No jedno z nich brzmi, może to po angielsku przeczytam, don't be an asshole. To jest, no właśnie tak brzmi. Nie wiem, czy to wypada tłumaczyć. Ale pierwsze, stop looking for happiness, czyli przestań już wreszcie szukać szczęścia. No bardzo ciekawe, prawda? Albo drugie, don't blame others, czyli nie obwiniaj innych. Albo jeszcze następne, jest jeszcze kilka innych, jeszcze je wyliczę, ale na razie te trzy, czy tam cztery. Nie pozwól, żeby twoje myśli myślały ciebie, dosłownie to jest tak. No myślę, że chodzi tutaj o to, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, czyli tak zwany smog psychiczny, takie myśli, które zatruwają i takie, które no właściwie nie są moje, tylko są takim, no właśnie dobrze, smogiem psychicznym, niechże tak będzie. No i don't be an asshole, to naprawdę brzmi nieźle i to jest zupełnie niezła recepta. No dobrze, no to jak będzie? Może się podzielimy doświadczeniami, poszerzając ten temat, bo pewnie tutaj są z nami ludzie znacznie młodsi niż 92-latkowie, czy tam nawet 75, tak jak Richard Gere, którego cytowałem. Chodzi o relacje z wiekiem. No tutaj wyraźnie jest tak, że ten wiek i Willie Nelson, oni są, że tak powiem, no użyję tego zaimka, oni są jakoś zaprzyjaźnieni ze sobą. Więc pytanie jest takie, jak się zaprzyjaźnić ze swoim wiekiem? Czy wam jest dobrze w tym wieku, w którym państwo teraz są? No zapraszam, podzielmy się opowieściami. 2 2 7 3 a propos cyfr. No i jeszcze dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Te piosenki dzisiaj będą w wykonaniu sędziwych artystów. No z pewnymi wyjątkami, to jest jeden z nich, ale jest na temat. Póki serce mam młode, to właśnie o to chodzi. Pan Michał, dobry wieczór, witam serdecznie. Halo? Halo, halo. O, dobry wieczór, już słyszymy się chyba. O, tu w to. Aha. Halo? No to chyba tak. Mamy ciuciu babkę, nie wiem, czy się słyszymy, czy nie. No, pewnie tak. No dobrze, to niech pan mówi, no spróbujmy. Tak, no w kontekście usłyszenia rozważań na temat tego, jak się pogodzić z swoją datą, swoim wiekiem. Tak, no właśnie, tak. W tym takim bardzo przygotowanym świecie uświadamia sobie, że już ćwierć wieku przeżył tutaj, w tym wszystkim. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest bardzo niewielka liczba, jak słyszy się o wielu i muzycznych, i artystycznych, i będę jakkolwiek związanym z tym, powiedzmy, światem muzyki, to uświadamia sobie, jak to jest bardzo, ale to bardzo mało, że człowiek chce być jakkolwiek świadomym tego, co się dzieje wokół, to te 25 lat też jest bardzo, bardzo mało. Aha. Że mieć pełen obraz tego, kim jest się teraz, należy bardzo, ale to bardzo daleko zajrzeć wstecz. I to pokolenie wstecz. Aha. Poprzez rodziców i poprzez tych, którzy przeżyli bardzo wiele. Aha. No, te liczby bardzo niewiele znaczą, tak sądzę. Ma pan 25 lat? No, tak mi się wydaje. No dobrze, rozumiem. A jak to będzie, jak pan będzie miał 70 na przykład? Widzi pan siebie w tym wieku? Odnosi to pan, jak pan powiedział, do doświadczeń swoich rodziców, do tego pokolenia, no i, czy tam dziadków, no i co to będzie? W takim obiektywnym względzie to sądzę, że chcąc nie chcąc dożyję tych czasów. Choć wiem, że moi rodzice w moim wieku mogli sobie tego w ogóle nie wyobrażać, ponieważ byli z tak trudną sytuacją i bytową, i taką powiedzmy, że ogólnoświatową, i to o wiele mniejszym rozumieniu niż teraz, to jesteśmy w stanie przeżywać. Że... No, no ale myślę, że... nie brzmi pan jakoś bardzo optymistycznie, chcąc nie chcąc pan powiedział. No wszystko te... Nie sposób, myślę, jest na to być jakkolwiek optymistycznie, tym bardziej, że jako tako jestem nauczony, myślę, że nie, no to pokolenie może być nauczone myślenia bardzo pesymistycznego. Gdzieś tam pewnego rodzaju może zjawisko retraumatyzacji się pojawia. Tylko pytanie, czy jest to wyłącznie chwilowe, czy faktycznie jest coś na rzeczy. No dobrze, panie Michale, ściskam dłoń, dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Kłaniam się nisko, pozdrawiam. Linia nocna. No i pan Paweł. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Witam serdecznie. O, ciekawy, bardzo ciekawy temat. Tak, ja myślę, że żyjąc w społeczeństwie, które niestety starzeje się, bo nasz kraj niestety, ale jest no, na tablicy wiekowej, no powyżej tych lat, które nie należą już do najmłodszych, no i dzietność też jest nie najlepsza niestety. Także z jednej strony może to wzbudzić no, różne wspomnienia, różne retrospekcje, różne kłopoty, różne też analizy, ale powiem jedno. Ja im jestem starszy wiekiem, tym zdaje mi się, że moje cztery określenia być sobą, robić swoje i nie dać się, dołożę jeszcze do tego plus być zdrowym, z każdym wiekiem no, u mnie się to składa na to, że jest to dobra definicja i według tego żyję. Ja myślę, że słuchając zespołów, wykonawców, którzy mają tyle lat, ile ja, a nawet więcej, grubo więcej, a mogę pochwalić się jednym, że zachowuję ten wigor młodości, bo mam lat 71, a czuję się doskonale, czuję się młodo i zawsze sobie mówię, wręcz wmawiam, że mam 30 lat. To pomaga, to pomaga. Aha, to jest ten sposób? Tak, między innymi. I oczywiście w tej chwili na przykład miałem rodzinę, 2 tygodnie byli u nas tu w Gdyni i moja córka starsza, młodsza, która już ma małe dziecko, 3 lata, no pozwoliła mi jeszcze raz spojrzeć wstecz, w teraźniejszość i na przyszłość. I wiem, że zrobię wszystko, żeby dochować tej siły, tej witalności, którą jeszcze mam i ochronić tych młodych przedstawicieli rodziny, bo to są ludzie, którzy mają po 30 lat, no ja 71, także tutaj jest różnica spora, ale myślę, że mogę zawsze im dopowiedzieć i pomóc w pewnych sprawach i to jest najważniejsze. Aha. Także siła psychiczna, fizyczna, emocjonalna, no jest najważniejsza i tego się trzymam. I powtarzam raz jeszcze, jestem zdrowy, trzymam się tego, być z sobą, nie dać się i robić swoje, powtarzam, robić, czymśkolwiek się zająć jeszcze. Tak, jestem już na emeryturze, jestem emerytowanym oficerem. W każdym razie powiem szczerze, że nie czuję tego w sobie, ile ja mam tych lat, ale widzę na przykład po znajomych, po ludziach na zewnątrz, no to jest przykre, ale no niestety nie dbają o siebie, a trzeba dbać. Po prostu trzeba dbać. Jeżeli ma się takie możliwości, to wykorzystać je do oporu w jak największej skali. To jest bardzo ważne. I nie zarzucać niczego, co jest bardzo bliskie człowiekowi i pamiętać o dobrych chwilach, dzielić się tymi chwilami z kimś innym, z rodziną przede wszystkim. I mam takie jeszcze zapytanie, na przykład jak będę mógł. No zapytanie zawisło. Aha, przestaliśmy się słyszeć. Zapytanie polega na czym? Jakie ono jest? Słuchając właśnie pana, tak. Jakie zapytanie, proszę bardzo, powiedzieć jeszcze raz. No ja pytam o tę pogodę. Bo jest takie określenie. Pan Michał, który zadzwonił. Byłem zdziwiony, bo 25-latek zadzwonił. Tak, bardziej tak, się dzielił tak, swoimi wątpliwościami. Ale on, no jest taki zwrot, mówi się pogodzić się z wiekiem. I to jest, wie pan, no tak się mówi potocznie. Pogodzić się, nie zwracać uwagi na to słowo. Na ten zwrot. Ale tutaj chodzi o zgodę. Tak jakby wiek był kimś, my jesteśmy kimś i my jesteśmy w zgodzie. O to chodzi. To jest bardzo takie ładne określenie. I teraz tak, jak to jest pogodzić się? Jest to rzeczywiście... Tak jakby się rozmawiało z kimś i się zgodzili. Jakbyśmy się zgodzili. To jest udany zwrot, o tyle, że jeżeli ktoś rzeczywiście czuje, że ta jego siła wewnętrzna, siły witalne są już o wiele mniej zdatne do życia w sposób normalny, młodzieńczy, to może sobie tak powiedzieć. Ja jestem optymistą i to hura optymistą czasami. Za to mam od koleżanki, małżonki tutaj zawsze no, bodźca do tego, żeby powstrzymywać się od pewnych spraw, ale powtarzam, nie, tutaj nie ma doszukiwać się czegokolwiek złego. Trzeba żyć normalnie, trzeba być optymistą i trzeba zawsze wiedzieć, że zawsze jest się wśród ludzi. I to jest najważniejsze. Tak. Pozdrawiam pana, panie panu. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla rodziny. Dziękuję nawzajem. Niech się pan trzyma zdrowo. Dziękuję. No właśnie, bo pan o tym powiedział kilka razy, raz tak wyraźnie, a potem też między wierszami trochę może o tym, że to jest żyć po swojemu, dla siebie jakoś, w pewien sposób, nie wiem, czy to właściwie cytuję, ale też dzielić się tymi doświadczeniami. Ta rodzina, ludzie bliscy są jakoś istotni tutaj w tym kontekście. Ja może zacytuję jeszcze, to jest a propos. Jest taka ładna książka Justyny Dąbrowskiej, to są rozmowy z mistrzami, tak jest podtytuł, nie ma się czego bać, to jest tytuł. I tu jest rozmowa między innymi z takim no, bardzo ważnym też dla mnie człowiekiem, też rodzajem mistrza, nie żyje od niedawna, profesor Wiesław Łukaszewski, wybitny psycholog. I posłuchajcie, bardzo ciekawe, bo jak pyta się starego człowieka o to, jakie ma doświadczenia życiowe, jak on je gromadził, no to jest klasyczny motyw, prawda? I co on mówi? To bardzo ciekawe. To chyba tak trochę jak pan Paweł. Nie miałem czasu zajmować się zbieraniem doświadczeń, bo miałem za dużo innych rzeczy do roboty. A później zobaczyłem, że są też inne konteksty, że życie nie polega tylko na zadawaniu pytań i szukaniu odpowiedzi, że czasem potrzebny jest namysł, że przychodzą olśnienia. Choć nie lubię tego słowa, ale mam na myśli coś w rodzaju prywatnego objawienia, kiedy nagle zaczyna się coś rozumieć. Nie wiedzieć, tylko rozumieć. Kiedy pan zaczął rozumieć? No, późno, w okolicach 50. To po czym pan to poznał? Po tym, że potrafię sobie radzić ze sprzecznościami. Bo wcześniej to musiało być albo, albo. A w jakimś momencie pomyślałem sobie, że to wcale nie jest tak, że wszystko jest czarno-białe. Są też różne szarości. I mądrość polega na tym, że można w umyśle zmieścić dwie idee, dwie sprzeczne idee. Tak, że mogę przekroczyć ponad sprzecznością. Kiedy to zrozumiałem, to się okazało, że to jest bardzo budujące. Nagle poczułem się zwolniony z obowiązku wyjaśniania wszystkiego, rozstrzygania i dowodzenia. Poczułem, że mam prawo do tego, by myśleć czasem niechlujnie, stronniczo, w imię czystej przyjemności myślenia, a nie w imię wyniku, który ma przyjść. Obraz świata musi mieć w sobie trochę bałaganu, bo musi być przedmiotem wewnętrznego sporu. Wystrzegałbym się zgodności wszystkiego ze wszystkim. Uważam, że w życiu musi być niesprawiedliwość i niekonsekwencja. Tego się nie da uniknąć. To jest w pewnym sensie zdrowe. A to jest bardzo ciekawe, prawda? To zacytowałem to po to, żeby też pokazać jakąś perspektywę wiedzy, która tutaj jest zawarta w starzeniu się w wieku. I czasami to jest dość nieoczekiwane, prawda? I w tym też zacytowałem to też dlatego, że w tym jest ruch. Że to jest takie, no nie... nieskostniałe, że to jest ciągłe prawda? Ta niekonsekwencja, radzenie sobie ze sprzecznościami. No być może ten wiek taki, no dobrze, użyję tego słowa, sędziwy, jest właśnie w tę stronę. No albo bywa w tę stronę. No dobrze, no to co to znaczy być, pogodzić się ze swoim wiekiem? To ja Państwa zapraszam do tej rozmowy. Mam maile, zaraz będę je czytał, bardzo dziękuję. Przypomnę jeszcze, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i 2 2 7 3, to już wiadomo. Leonard Cohen. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? I was selling holy trinkets. I was dressing kind of sharp. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angels got a fiddle. The devil's got a harp. Every soul is like a minnow. Every mind is like a shark. Me, I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable, hear no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing what happens to the heart. I was always working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? I was handy with a rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree. No klasyka, musiał być Leonard, prawda? Zawsze miał ten wspaniały głos, a na starość to już zupełnie niewiarygodne. Może jeszcze słówko Bercie Bakaraku, bo tak Elżbieta pisze. Pisze, że był podobnie zaprzyjaźniony z wiekiem jak Willie Nelson. No właśnie, zaprzyjaźniony z wiekiem. To wspaniale jest ich podziwiać. Ja się zaprzyjaźniam z wiekiem. Na razie to nie jest takie trudne. Z czasem będzie gorzej pewnie, ale może nie. Ale może nie. No dobrze, pan Tadeusz, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, bardzo miło, że mogę się zadzwonić. Aha, wydaje mi się, że ten cytat, który pan zaprezentował wcześniej, wydaje mi się po prostu kwintesencją tego wszystkiego, co się dzieje z człowiekiem, w jaki sposób człowiek funkcjonuje w ogóle w miarę upływu czasu. Aha. Ja mam 3 razy tyle, ile ten młody człowiek, który próbował podsumować swoje życie, ale wydaje mi się, że po prostu to tutaj mimo wszystko trochę inaczej trzeba podejść do tego wszystkiego. Po prostu wydaje mi się, że większość ludzi, no oczywiście mający problemy różne, no fizyczne i finansowe, mają kłopoty, żeby podejść do życia w miarę optymistycznie. No tak. W każdej sytuacji można znaleźć jakieś optymistyczne elementy. Oczywiście, że są sytuacje dramatyczne, które po prostu człowieka eliminują, ale to nie na tym polega w sumie, bo my generalnie jesteśmy w jakimś sensie nieszczęśliwi w stosunku do otoczenia. Jesteśmy nastroszeni w jakiś sposób i nie potrafimy po prostu reagować na normalne kontakty z ludźmi. Są po prostu najczęściej w ten sposób zdominowane taką, nie powiem agresją, ale powiedzmy niechęcią w jakiś sposób. Bardzo trudno nam nawiązać jakiekolwiek kontakty i tak dalej. No, jest to niesamowite. I wydaje mi się, że to, co tutaj pan przytoczył, że człowiek się musi przyzwyczajać do postępu, do starości, powiedzmy sobie szczerze. No tak, do starości, Ale to jest naturalna sprawa, tylko po prostu nie należy z tego robić dramatu, po prostu no, taka jest natura rzeczy i tak dalej, ale jak mówię, w każdym takim przypadku można znaleźć jakieś pozytywy, no po prostu chodzisz, w porządku, żyjesz, w porządku. Kiedyś to się kończy, ale po prostu trzeba wyciągać te pozytywne elementy z każdego elementu naszego życia. No. Po prostu nie można wszystkiego postrzegać w takich kategoriach negatywnych. To, ja tego nie potrafię, że pan w żaden sposób zaakceptować. To, co jest w pewnym sensie charakterystyczne dla naszego społeczeństwa. No tak kwintę i do widzenia i po prostu idziemy przeciwko komuś, kto ma inne poglądy, inne zapatrywanie. Nie! spróbujmy porozmawiać, no Boże Święty, tak na tym to polega, Boże Święty. Aha. No dobrze, panie Tadeuszu, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego. Dziękuję za tę audycję, wspaniałe. Dziękuję. Dziękuję panu. Dziękuję. No także dzięki panu, jeśli tak już jest rzeczywiście. No właśnie, spróbujmy porozmawiać, tak jakby, jak to pan pięknie ujął, i jeszcze ten zwrot pogodzić się, porozumieć się z wiekiem, prawda? Bo to jest coś takiego, tak jakby to była postać jakaś, i teraz jakoś spróbować sobie poukładać relacje z tym wiekiem. Zaprzyjaźnić się, jak Elżbieta pisze. To może teraz taki mail spróbujemy. No taki dość długi. No dobrze, może damy radę. Dziadek, pan Grzegorz tutaj pisze. Najpierw o w Dezyderacie jest taki fragment. Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem te słowa, to pomyślałem, że to jest jakaś kolejna mądrość, którą można w młodości zignorować, bo jest abstrakcyjna. No przecież każdy z nas jest młody tylko raz i na Boga wolałbym się cieszyć tym czasem, zamiast rozmyślać o przyszłości. Ale z wiekiem zaczynam dostrzegać, że te słowa nie tylko mają sens, ale wręcz stanowią klucz do tego, żeby się starzeć z fasonem. No właśnie, to ładne słowo, też go użyłem. Mój dziadek zawsze powtarzał, że prawdziwa elegancja nie polega na tym, jak wyglądasz, ale na tym, jak się zachowujesz, niezależnie od tego, ile masz lat. Kiedy miałem 20 kilka, śmiałem się z niego. Zawsze mówił, że starość to nie jest coś, czego się należy wstydzić, ale czego trzeba się nauczyć. To jest jak jazda na rowerze. Stajesz się lepszy, im więcej masz doświadczenia, mawiał. Wtedy też tego nie rozumiałem. Mnie się wydawało, że starość to jest jak zjazd na nartach. Im szybciej, tym lepiej. Życie toczy się w tempie, a nie w spokoju, prawda? I może to też jest prawda, ale dopiero teraz zaczynam dostrzegać, jak duża różnica jest między tym, co się chce, a tym, czego się naprawdę potrzebuje. Starzenie się nie oznacza rezygnację z marzeń, ambicji, pasji, ale bardziej jest o tym, by przejść z wyścigu na spacer. Bardziej świadomie, z większym szacunkiem do siebie. Mam teraz 50 lat. Moje ciało zaczyna przypominać mapę, która opowiada historię. Te zmarszczki to nie defekty, to zapis przeżytych lat. Nieporadności, odwagi, śmiechu, smutku. Ludzi, którzy się pojawiali i odchodzili, miejsc, które się zmieniały. Na lepsze, na gorsze. Zaczynam zauważać, że nie muszę być najprzystojniejszy w pokoju, by czuć się pewnie. Zamiast starać się być zauważanym, zaczynam doceniać ciszę i subtelną elegancję bycia obecnym. Wiek, który jeszcze kilka lat temu wydawał mi się straconym czasem, staje się teraz moim największym atutem. Rozumiem teraz, co na myśli miał dziadek, kiedy mówił, że starzenie się to nie jest coś, czego należy unikać, ale coś, co warto przeżyć w pełni, z wdziękiem i szacunkiem do siebie. A drugi raz to samo słowo, szacunek do siebie. Pan Tadeusz mówił o życzliwości dla ludzi, dla świata, ale jakbym do tego dodał jeszcze życzliwość dla siebie, tutaj jest jeszcze mocniejsze słowo, szacunek do siebie. No i jeszcze kilka zdań z tego listu pana Grzegorza. Z młodością wiązał się często gniew na siebie, na świat, na zmarnowane szanse. A teraz widzę, że starość daje mi przestrzeń do tego, żeby wybaczyć sobie te niepowodzenia. I choć może nie mam już tyle energii, ile miałem kiedyś, to mam coś, czego się nie da kupić. Mądrość. To ona pozwala mi na spokojne przyjęcie tego, co przynosi życie. Bez zgryzoty, bez żalu. Może w młodości to właśnie ten gniew mnie napędzał do działania, ale teraz to spokój, wyciszenie pozwalają mi działać mądrze. I tak jak mówi Desiderata, czasami trzeba się wyrzec młodości. Nie chodzi o to, żeby żałować tego, co było, ale żeby z godnością przyjąć to, co teraz. Mówią, że nie ma nic gorszego niż stary człowiek, który wciąż się stara być młody. Dzisiaj wiem, że prawdziwa elegancja to jest właśnie to. Nie zapierać się własnego wieku, ale z godnością go przyjąć. I to jest mój sposób na starzenie się z fasonem. Nie uciekać przed czasem, nie walczyć z nim, ale żyć z nim w zgodzie, pielęgnując to, co jest najlepsze z minionych lat i czerpiąc radość z prostych chwil. Naprawdę najpiękniejsze w starzeniu jest to, że już nie trzeba nikomu niczego udowadniać. Starzenie się z fasonem to nie jest rezygnacja z młodości, ale akceptacja swojego wieku z wdziękiem. Mądrość, spokój i umiejętność dostrzegania piękna w tym, co mamy teraz. No, piękny, piękny list, prawda? Z szacunkiem dla siebie, jak pan to napisał. No to zapraszam państwa. No, fason, jak się z fasonem starzyć, jak się pogodzić, albo nawet może zaprzyjaźnić z wiekiem. O tym rozmawiamy z okazji urodzin Willego Nelsona. Dzisiaj kończy 92 lata.

nie przestaje działać. Ci ludzie dają taki fantastyczny przykład, że jak coś się kocha, coś się lubi. To się nie powinno tego poddawać ze względu na wiek nigdy, tylko ciągnąć na ile to się tylko da, bo to utrzymuje ludzi przy życiu. I z tym, z tym przekazem chciałbym zakończyć moją tą prośbę o tą piosenkę i pozdrowić moich przyjaciół wszystkich z Zamojskiego Liceum II i moich przyjaciół z Zamościa, gdzie się wychowałem. Może słuchają. Dziękuję bardzo w imieniu przyjaciół z Zamościa. No to pozdrawiam pana, dziękuję bardzo. To na specjalne życzenie panu przygotowaliśmy tę piosenkę. Właściwie wybrałem inną, ale dobrze, będzie ta. Tylko, nie tylko, tylko jeszcze dodam kilka słów, bo Willie Nelson, mówiłem o tych jego takich przekazach ważnych. Między innymi o takim manifestie. Jak on to ujął? Zaraz, mam to napisane. There's no such thing as normal. To jest jakoś podobne do tego, co pan powiedział chyba. Nie ma czegoś takiego jak normalne. Spróbuj po swojemu. No i on próbuje po swojemu. Ale też w tym jest coś takiego ładnego bardzo, bo jak go zapytali, dlaczego on to country śpiewa i tak dalej. Mówi, on po prostu dobrze mi to wychodzi. No dobrze mu to wychodzi, to prawda. I jeszcze kilka rzeczy o nim chciałbym powiedzieć, ale to może za chwileczkę. Chociaż może jeszcze... A, dobrze. Jeszcze słówko. Pan Mariusz przysłał mi wygrzebkę, jak napisał. To jest Willie Nelson, który... A jak on wyglądał kiedyś? Mój Boże. To są jego lata, pewnie jakieś 30. W wieku lat 30, tak myślę, na tym zdjęciu jest. I z całym szacunkiem dla tego zawodu, też to jest cytat, bo ktoś kiedyś o nim powiedział, no on wtedy wyglądał jak taki buchalter jakby. No i taki tu jest elegancki, uśmiechnięty pan. I potem nagle... W pewnym momencie trudno znaleźć ten moment w czasie, ale coś takiego się zrobiło, że się zrobił z niego ten Willie Nelson z tymi warkoczami, ten taki trochę taki hippie, trochę szaman, trochę, no nie wiem jeszcze kto tam inny i te zmarszczki, pora na twarz, prawda? I tak jakaś taka przemiana w nim zaszła, ale ten uśmiech pozostał, to jest dokładnie ten sam uśmiech, tylko że bardziej pomarszczony. A propos jeszcze pogodzenia z wiekiem, zaprzyjaźnienia się z wiekiem. Jest takie... Jeszcze znowu, to kilka wątków próbuję połączyć teraz. Jest taka aktorka wybitna, Włoszka, Anna Magnani, która kiedyś została, powiedziała makijażystce, która przygotowywała ją do jakiejś roli. Powiedziano nie tak, też to jest słynne słowa, tylko nie ukryj mi ani jednej zmarszczki. Słono za nią zapłaciłam. No właśnie, tutaj coś w tym jest, prawda? To jest to pogodzenie się, akceptacja, godność, fason i tak dalej, i tak dalej. I no i teraz, dobrze, i teraz Bob Dylan dla pana, panie Darku, nie tylko dla pana. Drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the moon. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I said there in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Come get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Jak to szło? People are crazy and times are strange. Ludzie są szaleli, a czasy są dziwne. No, właściwie prawda. No, patrzę na tego Willie'ego Nelsona jeszcze na zdjęciu, które mi przysłał pan Mariusz z tą gitarą, jakąś jeszcze, nie wiem, jakąś elektryczną gitarą. Pewnie to jest Gibson, nie wiem, zresztą nie widzę tutaj napisu. A potem miał tego Triggera. No, chciałbym o tym słówko jeszcze. O tej jego gitarze słynnej. Jak mamy płyty i tam jest opis, tam jest skład, prawda, kto co robi. Willie Nelson, no, że śpiewa oczywiście i jest napisany przecinek. On gra na gitarze przecież. Ale nie piszą tam gitara, tylko piszą Trigger, bo ta gitara ma imię. Ona właśnie tak się nazywa, Trigger. No i ta gitara. Właściwie też często tam w tych książeczkach dołączonych do płyty są zdjęcia tej gitary. Czasami ona jest głównym bohaterem wręcz. I widzimy tę gitarę. Znajdźcie sobie państwo ten obrazek. Niesamowita jest ta gitara, która jest no po prostu, no powiedziałbym, że pomarszczona jak Willie Nelson. I to jest takie ładne bardzo. Ona jest pełna, no właśnie dziur nawet. Ma taką dziurę tam w tym miejscu, gdzie się uderza o struny.